सुनहरी। दूर दराज मुल्क में एक लड़की थी जिसके बाल सुनहरी और घुंघराले थे, इसलिए सब उसको सुनहरी कहते थे। एक सुपहर उसने सोचा कि बाहर बहुत अच्छा दिन है। वो जंगल में चहलकदमी के लिए चली गई। जंगल बहुत बड़ा था और उसमें बहुत से फूल थे। अचानक सुनहरी ने आसमान की तरफ देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसको पनाह के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर उसने एक घर देखा, उसकी तीन खिड़कियां और एक दरवाज़ा था। क्योंकि वो एक मुतजस्सस इंसान थी, उसने घर के अंदर जाने का फैसला किया। घर में तीन बड़े कमरे थे। वो दीवान खाने में दाखिल हुई, उसमें तीन कुर्सियां थीं, एक बड़ी और दो छोटी। पहले वो कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो काफ़ी सख्त थी। फिर वो दरमियानी कुर्सी पर बैठी। वो इतनी ऊंची थी कि उसके पांव ज़मीन तक नहीं पहुंच रहे थे। फिर वो छोटी कुर्सी पर बैठी, लेकिन सुनहरी का वज़न ज़्यादा था और कुर्सी टूट गई। इस सूरत हाल पर शर्मिंदा होते हुए वो बावर्ची खाने में चली गई तो वहाँ तीन प्यालों में यखनी थी जिससे अभी तक भाप निकल रही थी। एक बड़ा प्याला था, एक दरमियाना और एक छोटा। उसको तो बहुत भूख लग रही थी, लिहाजा उसने खाने का फैसला किया। फिर उसने बड़े प्याले से चखा, आह ये बहुत गर्म था। फिर उसने दरमियाने प्याले से यखनी चखी, ओह इसमें बहुत नमक था। बिलाखिर उसने छोटे प्याले से यखनी चखी, उसको बहुत मज़ेदार लगी, लिहाजा उसने ये सारी पी ली। सुनहरी ने कुछ सीढ़ियाँ देखी, वो ऊपर गई और एक बड़े कमरे में चली गई। दीवार सब्ज रंग से रंगी थी और वहाँ तीन रीछों की एक तस्वीर लगी हुई थी। फर्श लकड़ी का बना हुआ था। कमरे में तीन पलंग थे। वो बड़े पलंग पर चढ़ी, वो काफ़ी सख्त था। फिर वो दरमियाने पलंग पर चढ़ी तो वो बहुत नरम था। उसने छोटे पलंग पर जाने का फैसला किया और सुनहरी जल्दी से सो गई। घर के मालिक तीन रीछ थे, वो बाहर मशरूब लेने गए थे। कुछ देर बाद वापस आए तो घर का दरवाज़ा खुला पाया। बड़े रीछ ने कहा, हमारे घर कौन आया था? वो दीवान खाने में दाखिल हुए तो दरमियाने रीछ ने कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा रहा है? और छोटे रीछ ने कहा, किसने मेरी कुर्सी पर बैठकर उसको तोड़ दिया है? उन्होंने यखनी के प्याले देखे कि कोई उसकी सारी यखनी पी गया था। वो रोने लगा। तीनों रीछ ऊपर कमरे में गए तो सुनहरी को सोते पाया। ये उनके लिए हैरान कन बात थी। सुनहरी उठी तो सख्त डर गई। वो खिड़की से ही निकलकर भागी और जूतों के बगैर ही घर पहुंच गई। ए, तुम अपने जूते छोड़ गई हो। वो उनको सुन ना सकी। एक कुत्ता और एक बिल्ली और कहानी हुई खत्म।